د ډب ډب کو غرا بهارو ژبيري او چاپي د ډب ډب کو غرا بهارو ژبيري او چاپي درو زماتي ها غخن سړي چني او چاپي درو زماتي ها غخن سړي او چپی د ډب ډب کو غرا بهار ژبيري او چپی د ډب ډب کو غرا بهار ژبيري او چپی درو زماتي ها غخن سړي چني او چپی درو زماتي ها سړی چینه او چپی غم جنیش پی غم جن وختونا او غم چنه ورزه غم جنیش پی غم جن وختونا او غم چنه ورزه بل انقلاب ترخیش پی د جمیش پی او چپی بل انقلاب ترخیش پی د جمیش پی او چپی درو زماتی ها غخن سړی چینه او چپی درو زماتی ها غخن سړی چینه او چپی د ډب ډب کو غرا بهار ژبيري او چپی د ډب ډب کو غرا بهار ژبيري او چپی درو زماتي ها غخن سړی چینه او چپی درو زماتي ها غخن سړی چینه او چپی دسرو ګلانو شهادت لوي رډک پسر لای دسرو ګلانو شهادت لوي رډک پسر لای چناړ دل بجما تو نام درسي او چپی چناړ دل بجما تو نام درسي او چپی درو زماتي ها غخن سړی چینه او چپی درو زماتي ها غخن سړی چینه او چپی د ډب ډب کو غرا بهار ژبيري او چپی د ډب ډب کو غرا بهار ژبيري او چپی درو زماتي ها غخن سړی چینه او چپی درو زماتي ها غخن سړی چینه او چپی د شنو نختر لاندې خوب غږد بونګنو یارا د شنو نختر لاندې خوب غږد بونګنو یارا زیړ مازدګر پس پستور غر خوندو مزه او چپی زیړ مازدګر پس پستور غر خوندو مزه او چپی درو زماتي ها غخن سړی چینه او چپی درو زماتي ها غخن سړی چینه او چپی د ډب ډب کو غرا بهار ژبيري او چپی. پی دڈب ڈب کو غرا بہار شپیری او چھپی درو جماتی ہا غفن سڑے چھنے او چھپی درو جماتی ہا غفن سڑے چھنے او چھپی غگ دپی کاکڑن درا کٹو دا تکبیر زمزمے غگ دپی کاکڑن درا کٹ او دا تکبیر زمزمے مست بغور زنزوانان پونن زیر بوشکے او چاپے مست بغور زنزوانان پونن درو جماتی ها غخون سڑی چھنے او چپے درو جماتی ها غخون سڑی چھنے او چپے در ڈب ڈب کو غرا بہار روش پیرے او چپے در ڈب ڈب کو سڑے چھنے او چپے درو جماتی ہا غفن سڑے چھنے او چپے دہائی بتی منگل یاران لکا گلان طالبان دہائی بتی منگل یاران لکا گلان طالبان کسی خوگی خوگی چی خند دی او چاپی کڑی کسی خوگی خوگی چی خند دی او چاپی درو جماتی ها غخون سڑی چھنے او چاپی درو جماتی ها غخون سڑی چھنے او چپے در ڈب ڈب کو غرا بہار روش پیرے او چپے در ڈب ڈب کو غرا بہار روش پیرے او چپے درو جماتی ہا غخون سڑی چھنے او چپے درو جماتی ہا غخون سڑی چھنے او چپے درو جماتی ہا غخون سڑی چھنے او چپے